xew bu mag amati na ci Dakar ñentelu édition Afropixel 2014 di leen yëgal ndortelu sen web radio jang out di radio en ligne ñu tuddé ko def ko ak ñëpp bu wa kër ciosan villa bu yëngu ci walu art ak multimédia ngeen mëna xam lepp lu xew ci festival Afropixel 2014 ci lu aaju ci batu jardin de résistance ñew lan xam ci jotay ñuy yengu ci tansu xam xam ci diwanu yu melni Dakar ngeen mëna am tamet jotay bu am solo ci walu mbagnum kenn wala bokk mbagnum mbolo manam résistance collective ngir suñu nekkin ci askan wi mëna neex rawatina ci ay dekk yu melni Dakar Alexandrie Madrid wala bokk Bruxelles kon nak mbokk yi mën ngeen japp sen web radio ci streaming wala ngeen télécharger émission yi ci site internet www.keur-ciosan.org ay taskat xibar yu xarañ lu ko dalé Madrid Dakar refusque ba ca ke duggu dañu len indi ay xibar yu wertu wor ci festival Afropixel 2014 kon nak bu ko ken raté festival Afropixel 2014 man mi kuma fa deug ne ma massa